lakini kaka hakuaminiani. Wanishangaza sana na shindwa kata. Topiki kaka bado ninakupenda, lakini kaka hakuaminiani. Wanishangaza sana na shindwa kata. Bona ume alinika sana, yapata wiki ya pili, nifanye nini sasa? Watu kufanya ubasiri katika mapesa na, si katika mapenzi kakao. Bona ume alinika sana, yapata wiki ya pili. kimoyo ungekuwa wona timoka kaka kifuniko radhi kukwambiana mvua uone unatokeleza kaka lakini sasa imekuwa bure kaka lakini nauguza vidonda vya moyoni eh hey, nini utambue na